นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้ไปเป็นการฟังธรรมเป็นการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาเป็นอุบายชิ้นหนึ่งที่จะยังจิตใจให้สงบระงับได้แต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะแต่นั่งอย่างเดียวยืนท่านก็ให้ยืนภาวนาได้เดินท่านก็ให้เดินจงกรมภาวนาได้นั่งก็เรียกว่านั่งสมาธินอนท่านให้นอนสิหะสยยะคือนอนตะแคงขวาภาวนาพุทโธในใจการนอนนี้ให้เอาไว้สุดท้ายถ้าไปนอนก่อนแล้วคนขี้เศร้าเหงานอนก็เลยไม่ได้ภาวนามันหลับไปทีเดียวหลับแล้วมันหลับลวดด้วยจนแจ้งก็ไม่ตื่นเหตุนั้นต้องนั่งสมาธิภาวนาก่อนยืนภาวนาก่อนเดินจงกรมก่อนสุดท้ายจึงเรียกว่านอนภาวนาอุบายต่างๆนี้เป็นโอบายขัดเกลากิเลสธรรมดากิเลสนั้นยากที่คนเราปุถุชนจะรู้ได้คือตราบใดที่เราภาวนายังไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสตัวกิเลสความโกรธนั่นแหละมันมาเป็นผู้ว่าสอนจิตใจคนเราให้ติดอยู่คล้องอยู่ในโลกในวัฏสงสารเพราะในตัวคนเรานี้ถ้าแบ่งภาคมันจะมีอยู่สองภาคภาคหนึ่งคือว่าจิตกิเลสตัณหาจิตสังขารมานจิตกิเลสพวกนี้มันจะไม่ให้เราท่านทั้งหลายพ้นทุกข์ไปให้ได้เลยมีเครื่องให้ลุ่มหลงมัวเมาตามจริตนิสัยของตนคือว่ามันหลอกลวงให้หลงติดอยู่กว่าจะรู้เท่าทันได้ต้องกินเวลานานเห็นจิตดวงหนึ่งเป็นจิตที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารในโลกนี้เขาจะว่าเป็นให้เห็นว่าเป็นสุขก็ตามแต่มันก็มีทุกข์เจือปนอยู่ในนั้นมีอะไรสิ่งที่มีที่เป็นนั้นมันก็แสดงทุกข์แสดงโทษแสดงให้เห็นอยู่คือจิตอันนั้นมันมีทางที่จะหาทางออกแม้จิตหนึ่งมันจะเห็นว่าเป็นสุขก็ตามจิตหนึ่งมันก็หาทางออกเธอว่าถ้ามาเกิดอีกก็ทุกข์อีกแก่อีกเจ็บอีกไข้อีกตายอีกอย่างนี้แหละถ้ามันพ้นไปได้แล้วมันก็ไม่ทุกข์อย่างนี้อีกจิตนั้นมันเห็นเป็นอย่างนั้นเจตดวงนั้นแหละจะต้องบำเพ็ญทาน รักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปเจริญสมถะภาวนาขึ้นไปถ้าไปตามจิตนั้นจึงจะเป็นทางหลุดทางพ้นทีนี้กิเลสจิตกิเลสนี้ไม่ได้มีแต่จะหาเครื่องผูกมัดแต่ถ้าผู้ใดไม่เชื่อไม่หลงมันก็มัดไม่ได้เหมือนพยามารที่จะไปมัดพระพุทธเจ้าไม่ให้เสด็จออกบรรพชาในคืนที่พระองค์ขี่ม้าจะออกไปจากกรุงกบิลพัสดุ์กิเลสมารพยามารมันก็มารออยู่ประตูวังว่าโอ้สีทัตทะอย่าเพื่อไปเลยยังเหลืออยู่7วันเท่านั้นก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชว่าอย่างนั้นนั่นแหละมันหลอกไว้แต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ฉลาดรู้เท่าทันกลมัญญากลมัญญาของมารท่านว่ามารไม่ต้องมาห้ามเราเลยเป็นเจ้าจักรพรรดิจักรพรรดิอะไรข้าไม่เกี่ยวข้าจะบวชอย่างเดียวโดนข้าขี่ม้าแล้วใครจะมาห้ามข้าได้พญามารก็เลยหลบหนีอายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้แต่ว่าพระองค์มีปัญญากว่าในเมื่อพระองค์บวชเป็นพระฤาษีภาวนาอยู่เขาหิมาลัยได้6พรรษาเสด็จลงไปผ่านกรุงราชคฤห์ไปถึงกรุงราชคฤห์พญามารก็บันดาลให้พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงราชคฤห์นั้นเมื่อรู้ข่าวว่าสีทัตถะเป็นมิตรเป็นสหายกันตั้งแต่เด็กแต่เล็กคนโบราณเขามีวิธีการลูกเกิดมาก็มัดให้เป็นเสี่ยวเป็นสหายกันพอพระเจ้าพิมพิสารรู้ว่าสีทัตถะมาก็เอาละบัดนี้อาราธนาให้อยู่จะแบ่งเมืองแบ่งแผ่นดินให้คนละครึ่งเสียวสหายมาแล้วก็ดีละมารมันมาบันดาลใจพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธบอกว่าคฤหัสถ์ญาติโยมความสุขอย่างโลกโลกได้ละได้ถอนมาแล้วเดี๋ยวนี้กำลังตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นคนฉลาดถ้าอย่างนั้นก็เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็มาโปรดข้าพระเจ้าบ้างพระองค์ก็ว่าไม่เป็นไรถ้าได้ตรัสรู้แล้วก็จะมาโปรดองค์ก็กลงไปที่พุทธคยาไปนั่งภาวนาที่ต้นไม้โพพระองค์ไก่กลองพินิจพิจารณารอบด้านว่าทำไมเราบวชมาแล้วมาเป็นพระฤาษีแล้วก็6ปีล่วงแล้วทำไมมันยังตัดไม่ขาดกิเลสเหล่านี้พระองค์ก็ได้ความว่าถ้าจะไม่ได้ใช่ไม่ตายให้สักทีว่านั้นมีแต่อ่อนข้อกับกิเลสเหล่านี้เมื่อมานั่งภาวนาใต้ลมไม่พอพระองค์ก็เอาขั้นเด็ดขาดแล้วมันเอาตายว่าอย่างเอาตายสู้ จิตใจมันอ่อนแอท้อแท้เหมือนแต่เก่ามาแล้วก็เป็นเหตุให้ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายใต้ร่มไม้นี่แหละคอยไปแสวงหาอาหารและบิณฑบาตชีวิตมันจะอยู่ได้อย่างไรมันก็ตายลูกเดียวของเอาไม้นี่แหละเข้าสู้แต่ว่าถ้าไม่ได้ตัดสรู้จึงจะเอาไม้นี้ใส่กิเลสมารสังขารมารพยามารพอรู้อย่างนั้นแล้วพระองค์ทำใจเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวก็เลยพ่ายแพ้ไปเองในคืนวันนั้นพระองค์นั่งภาวนาละกิเลสได้จริงๆละกิเลสราคะโทสะโมหะเสร็จสิ้นพร้อมทางวาสนาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกจิตใจของพระองค์ไม่เอาละไม่เอาตามมันเมื่อไม่ตามมันมันก็ขาดตอนกันจิตพระองค์ก็กล้าสามารถจนถึงขั้นเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารยุติการท่องเที่ยวต่อไปอีกจิตใจของพระองค์เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่ต้องให้มันมาทับถมจิตใจอีกต่อไปเรียกว่าตัดขาดไม่ว่าอะไรอะไรตาเห็นรูปพระองค์ก็ตัดได้หูฟังเสียงก็ตัดได้จมูกดมกลิ่นก็ตัดได้ลิ้นลิ้มรสขนมต้มไก่ปลาทูปูเค็มอะไรอะไรพระองค์ก็ตัดขาดหมดนั่นแหละพระองค์ตัดกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตพระองค์ก็ไม่เสียดายตั้งใจภาวนาตัดให้ขาดเพราะมันขาดเด็ดขาดลงไปแล้วมันก็กลับไม่ได้ละมันไม่กลับมาอย่างเก่าอีกเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ล้มไม้โพธิจิตใจของพระองค์เด็ดขาดเมื่อใจมันเด็ดขาดอะไรอะไรมันก็เด็ดไปขาดไปหมดกิเลสเก่าๆแก่ๆจะมายั่วยุให้พระองค์หลงลืมอีกอย่างเก่าไม่เอาแล้วเข้ามาใกล้ไม่ได้แล้วจิตท่านเป็นพุทโธรู้แจ้งโลกจิตท่านเห็นแจ้งว่าก้อนทุกกองทุกการเกิดมาในโลกไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความหลงเป็นความไม่รู้ของพระองค์เองแต่เก่ามาตอนนี้ไปจะไม่ลุ่มหลงมัวเมาอย่างนั้นอีกเรียกว่าขาดกันขาดตอนกันจึงมีตำนานว่าพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเกิดสองชาติไว้เกิดชาติเดียวเป็นสองชาติเกิดชาติแรกก็เรียกว่าประสูติที่สวนลุมพินีเป็นรูปกายทีนี้เกิดชาติที่สองก็มาตรัสรู้นี่นะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะขาดกระเด็นไปอันนี้เรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายแม้พระอรหันตากินาโสกเจ้าทั้งหลายที่ได้บรรลุถึงซึ่งนิพพานก็เกิดเป็นสองชาติเหมือนกันชาติหนึ่งก็ได้กายมาได้ตัวมาชาติที่สองก็ภาวนาละกิเลสในจิตใจของท่านเด็ดขาดตัดบ่วงห่วงอะไรได้หมด ก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอย่างชาวโลกอีกต่อไปส่วนผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนไม่แก่ก็บำเพ็ญมาโดยลำดับในศาสนาของพระองค์ถ้าผู้ใดไม่ประมาทก็อาจสามารถจะพ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารถึงนิพพานได้แต่ถ้าผู้ประมาทก็เรียกว่าช่วยไม่ได้ตัวเองไม่ช่วยตัวเองดังนั้นเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตั้งใจขึ้นมาให้เข้มแข็งให้เข้มข้นให้สามารถให้มีจิตใจอาจฐานที่เศร้าเหงานอนไม่ให้มาใกล้ตื่นขึ้นลุกขึ้นอยู่เสมอในหัวใจพุทโธเป็นที่พึ่งเอาพระจิตใจถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะที่พึ่งพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเมื่อจิตใจมีสรณะเป็นที่พึ่งอยู่ภายในการประพฤติปฏิบัติไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิแล้วนะเดินก็เป็นสมาธิได้ยืนก็เป็นสมาธิได้นั่งแบบไหนก็เป็นสมาธิได้แต่ว่ากิเลสในหัวใจของมนุษย์คนเรานั้นมันมีกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบนั้นจะต้องทรมานโดยวิธีหยาบได้แก่เดินจงกรมเดินจงกรมนี้แก้ไขกิเลสหยาบได้อย่างว่ากิเลสง่วงเหงาหาวนอนถ้าเดินแล้วก็ไม่มีง่วงถ้าเดินในแผ่นดินถ้าตั้งจุดทางจงกรมไว้กับต้นไม้ข้างโน้นข้างนี้ถ้าเกิดง่วงขึ้นมาแล้วก็โดนต้นไม้หน้าผากโดนต้นไม้แล้วมันก็หายง่วงแล้วถ้าไปนั่งแล้วมันหลับเสียก่อนพอง่วงมาหน่อยก็หลับฉะนั้นผู้ใดที่ชอบขี้เศร้าเหงานอนต้องเดินจงกรมให้มากๆเพราะมันเป็นกิเลสหยาบไม่ทรมานมันก็ไม่รู้สึกตัวต้องทรมานให้มันรู้สึกตัวตัวเองแล้วมันก็จะดีขึ้นครั้งหนึ่งพระโมกขัลลามาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังสู้ความง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้สัปปงกอยู่พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาสอนว่าดูก่อนโมกขัลลาเมื่อความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาก็อย่าไปนั่งลุกดูทิศทั้งสี่ว่าทิศไหนเป็นทิศตะวันออกทิศไหนเป็นทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ดูดวงเดือนดวงดาวให้หายง่วงนอนท่านทำตามพยายามแก้ไขไปปฏิบัติเรียกว่าเดินจงกรมผลที่สุดเมื่อสู้กันได้ก็เรียกว่าได้ชัยชนะพระโมกขัลลานั้นเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มากในสาวกทั้งหลายดำดินบินบนหนฟ้าได้หมดท่านมีวิธีแก้ไขเราทุกคนก็ต้องหาวิธีแก้ตัวเองเดินจงกรมอ แล้วถ้าให้ดีก็คือว่าในที่สุดของทางจงกรมนั้นก็ทำเป็นนั่งลานเล็กๆไม่ให้ถึงเป็นที่นอนถ้ามันเหนื่อยมากก็นั่งพักซะสักหน่อยนั่งนานก็ไม่ได้มันขี้ง่วงขี้เหงาแก้ไม่ตกพอหายเหนื่อยก็เดินจงกรมต่อไปผลที่สุดก็เอาชนะตัวเองได้เหมือนกันกิเลสมันเป็นส่วนส่วนอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดยิ่งภาวนาเท่าไรกิเลสมันก็ละเอียดไปเรื่อยไปไม่ใช่มันละเอียดไม่ได้มันก็ละเอียดเหมือนกันตอนกิเลสละเอียดละเอียดนะมันสู้มันไม่ได้ละปัญญาไม่ถึงก็ต้องภาวนาทำความเพียรให้ละเอียดเข้าไปอีกมันก็ค่อยรู้ได้เข้าใจจึงว่าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นท่านเป็นส่วนมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกิเลสที่เป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ทั้งหลายอยู่มันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดในวันที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ภาวนาใต้ร่มไมโคคือกิเลสยังหยาบหยาบพระองค์ปราบมานานแล้วมาถึงลมไม่พอก็ปราบกิเลสยังกลางปราบกิเลสยังละเอียดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเราทุกคนก็ให้ดูตัวเองว่ากิเลสอันใดที่ใจของเราติดข้องพัวพันอยู่ให้เราแก้ไขแก้ไขให้มันละกิเลสได้ก่อนแล้วจึงค่อยนอนทีหลังก็ได้สมมติว่าผู้ถือว่านอนเป็นสุขท่านได้นอนแล้วก็ว่าเป็นสุขสบายก็ให้ภาวนาให้จิตใจมันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะเสียก่อนจะนอนอย่างไรก็ได้หรือผู้ชอบกินอะเล็ดอร่อยก็ภาวนาให้กิเลสมันหมดเสียก่อนจะกินอย่างไรก็ได้แต่ว่าถ้ากิเลสมันไม่หมดไม่ใสเสียก่อนไปติดอยู่แค่กินแค่นอนแล้วก็ไปไม่ได้แล้วท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าปลาที่มันติดเบ็ดเขาเอาเหยื่อล่อเจ้าปลาช้อนปลาดุกปลาไหลปลาไม่ไหลอะไรก็ตามพอมาเห็นเหยื่อเขาเหยื่อที่เคยกินนั่นแหละเขาเสียบเบ็ดไว้ในนั้นไม่รู้เข้าใจว่าเป็นอาหารโอชะคาบเข้าไปเล็กงออยู่ไหนมันก็เกาะปากเมื่อเกินลงไปจนติดในพุงข้างในล่ะดึงไม่ได้ดึงไม่ขาดสายเบ็ดเขาก็เอาไหมทำด้วยมันทนดีเนื้อปลามันก็ดึงไม่ขาดเวลาเจ้าของเขามาก็เอาปลาติดเบ็ดไปกินเป็นอาหารคนที่หลงไหลในรสอาหารการกินก็ระวังเหมือนปลาติดเบ็ดตายตายลูกเดียวฉะนั้นต้องภาวนาแก้ถ้าผู้ใดเห็นแก่การนอนการหลับไม่ลุกขึ้นภาวนาแก้กิเลสความหลับนั้นไม่ได้เกิดตายไปยังแก้ไม่ตกไปเป็นงูละบัดนี้เป็นงูอยู่ในรูในโพรงในหัวปวก ชอบนอนอยู่ดังนั้นถ้ามันเป็นถึงขั้นงูล่ะไม่มีทางแก้ถ้านักกินงูมาเห็นเขาก็เอาไปต้มไปแกงเราผู้หลงกินหลงนอนก็เลยเป็นทุกข์ต้องแก้มาให้มันง่วงให้ตามันใสอยู่ทางในอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีมันมองเห็นไม่ให้ใจหลงไหลในอาหารการกินถ้าหลงไหลในอาหารการกินก็เป็นงูเหลือมงูใหญ่นอนอึ่งลึ่งอยู่แล้วแต่นั้นในภาคการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจเพ่งมองให้เห็นทุกข์เห็นโทษในรูปในนามในกายในจิตในเรื่องที่จิตเรามาติดมาคล้องมาหลงอยู่เรื่องใดก็ให้แก้ไขให้ได้แก้อย่างอื่นไม่ตกก็ให้แก้ลงไปสู่ความตายดูเวลาคนเราเวลาจะตายมันกินอะไรได้บ้างทีแรกก็กินอาหารได้ถ้าเมื่อมันใกล้จะตายเกิดโรคเกิดภัยมากินข้าวบ่ลำกินน้ำบ่ลงกินข้าวไม่อร่อยกินดื่มน้ำไม่อร่อยแล้วมันใกล้เข้าไปแล้วใกล้มรณะกรรมฐานนักเข้าอาหารเดิมไม่ได้น้ำนมเดิมไม่ได้ผลที่สุดปิดหมดบัดหมอแพทย์ก็แก้ไขเจาะหน้าท้องเอาอาหารเข้าไปอีกมันก็ไม่รับอยู่นั่นแหละมันถึงเวลามันแล้วฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้มันรู้ในใจของเราเองท้องของเราเองเกิดมาในโลกหลายสิบปีไปให้ผู้อื่นมาเจาะท้องตัวเองเพราะหลงในอรสอาหารฉะนั้นต้องตั้งใจแก้ไขใจของตัวเองให้มันรู้ว่าเกิดมาแล้วมันเป็นวันตายได้ทุกวันเป็นวันตายได้ทุกเดือนทุกปี10ปีก็ตายได้20ปีก็ตายได้30ปี40ปี50ปี60ปีก็ตายได้ก็เมื่อมันตายได้เราจะไปหมอแก้มันทำไมแก้ใจไม่ให้มาหลงไหลอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะนี่ดีกว่าเพราะแก้ใจได้แล้วมันจะไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนในโลกในวัฏสงสารนี้อีกต่อไปพระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นดีเห็นชอบให้สาวกทั้งหลายแก้ไขเข้ามาอยู่ในใจในตัวของตัวเองดีกว่าดีกว่าจะไปหลงเพลิดเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ยังจิตใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีโรคร่างกายก็ต้องมีความแก่ความชราความเจ็บความไข้ความปวดความไรทุกอย่างมันมีแหละอันเจ็บปวดทุกขเวทนาคนเราหมายนั้นก็เพียงรูปร่างกายมันเจ็บปวดไม่ใช่ใจมันเจ็บใจมันมายึดมาถือต่างหากจึงได้เกิดทุกข์ถ้าใจเห็นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมช่างมันเถิดจิตเราจะไม่มาทุกข์มาเดือดร้อนใจเราก็สบายคือมันเจ็บเราก็ไม่สำคัญว่าตัวเราเจ็บธาตุดินมันเจ็บธาตุน้ำมันเจ็บธาตุไฟมันเจ็บ ตายก็ธาตุดินน้ำไฟลมมันตายช่างมันเป็นไรจิตใจก็สบายโล่งโปร่งเหตุนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้